Nukta nyingine ya tano katika majadiliano ya Ali bin Abi Talib na Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yalifanyika nyumbani kwa Ali. Kuna majadiliano yalifanyika baina Ali bin Abi Talib na Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kupewa bai'a, Waislamu kumpa kiapo cha utii Abu Bakr na kuwa yeye ni khalifa sasa wa Waislamu. Ali alikuwa ametaakhari katika lile jambo, lakini alichokifanya akamtaka Abu Bakr aende nyumbani kwake, akamwambia usije na yeyote, njoo peke yako. Abu Bakr akamwambia Umar, Ali ameniita kwa jambo kadha wa kadha. Akamwambia twende sote. Akamwambia hapana, mambo ni peke yangu, wacha nikamsikilize. Na katika kile kikao walikuwa Bani Hashim karibu wote, pakapita mazungumzo pale baina yao. Ali bin Abi Talib akaeleza nafasi yao, kwamba sisi tuko hivi kwa Mtume SAW, tuko hivi, tuko hivi, sisi ndugu zake. Akazungumza maneno mpaka Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu akalia. Kisha alipomaliza naye Abu Bakr akazungumza, akasema aliyosema, kwamba sisi tunajua nafasi zenu. Katika maneno aliyosema, akasema la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ahabu ilayya min qarabati, ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanapendeza zaidi kwangu mimi kuwaunga kuliko ndugu zangu. Mimi najua thamani yenu nini. Udugu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni muhimu sana, tumehusiwa sana, hadithi imekuja ile eh? Udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti, na wakumbushieni Allah nini na waonyeni nini na Allah kuhusu ahli baiti wangu. Tuikumbuke ile hadithi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu mimi hawana thamani kuliko mlivyokuwa na thamani nyinyi, ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamwelezea mazingira yalivyokuwa mpaka ya kuchaguliwa, kwamba sisi tumechaguliwa katika mazingira haya. Hii tutakuja kueleza mara nyingine, na nishawahi kueleza na tutaeleza tena mara nyingine insha Allah katika nafasi yake. Isipokuwa walipozungumza yote, lawama kubwa aliyoileta Ali kwa Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu ni kumwambia, kulalamika, kwa nini hamkutushirikisha na sisi katika huu uteuzi? Sunge tushirikisha. Akamwelezea sababu ya kutokuwashirikisha wao. Nyinyi ilikuwa mmeshughulishwa na jambo, na huku jambo ilikuwa laharibika. Ansari ilikuwa washakusanyika katika ukumbi wao wa Saqifa Bani Saida. Saqifa Bani Saida ni ukumbi wa watu wa Madina walikuwa wakiutumia kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu, wenyewe wakusanyika wakakaa vikao vyao. Na baadhi ya nyakati Mtume SAW pia alihudhuria kwenye Saqifa, si ukumbi wa disco wale, kama ni ukumbi labda wateza kamari au kwenye disco ukadha ukumbi wa la, ni mahali walikuwa wakikusanyika wenyewe kwa ajili ya mikutaniko yao au mikusanyiko yao ya kimji. Hata walipotaka kumchagua wakati huo kiongozi kabla ya kuja Mtume SAW walikusanyika Saqifa pale. Alipokuja Mtume SAW pale, mambo ya uongozi yakafa, akawa kiongozi wao ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa leo Mtume SAW amekufa, watu wametawanyika, wengine wako msikitini, wengine wako kule, watu wa mji. Sasa ahlubaiti wale wakawa wako nyumbani kwa Mtume SAW, baadhi yao wakimuosha Mtume na kumwandaa. Watu wa mji ambao ndio Ansar wao wakienda katika ukumbi wao. Sasa jamani, haya, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ashafariki, na yeye ndiye alikuwa kiongozi wetu sisi Waislamu wote na katika mji huu. Sasa tutafanyaje? Mtume amefariki. Wakataka kumchagua Saad bin Ubada awe ndio kiongozi wa Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba hawao hawakuwa na andiko kwamba kiongozi ni Ali, wala kiongozi atakuwa ni Abu Bakar, wala kiongozi ni fulani. Wakakusanyika katika ukumbi ule. Sasa akaja mtu akamwambia Abu Bakar, Abu Bakar yeye hakuwa katika kwenye kumshughulikia kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaliwa na watu wake. Akamwambia, bwana, watu wamekusanyika kule, habari zimefikia Umar. Akamfikishia Abu Bakar, wakatoka wakakutana na, sikumbuki ilikuwa ni Abdurrahman bin Auf au nani, wakakutana wakaungana pamoja wakaongozana kwenye Saqifa. Kweli ukuta kikao kimekaliwa kule. Ah, vipi jamaa, wakaeleza wakaeleza, akasimama Abu Bakar, alitaka kusimama Umar, Abu Bakar akamwambia tulia, akazungumza maneno. Umar anasema yale yale ambayo alikuwa anataka kuzungumza mimi na zaidi. Alipomaliza kuzungumza Abu Bakar, watu wakakubali, wakaona kwamba sisi watu wa Madina Ansar hatuna haki ya kulisimamia jambo hili. Kiongozi kumbe atakiwa kiongozi wa Uislamu atoke kwa Makuraishi. Omar akasema mimi naona umchague huyu Abu Bakar, yani yeye Abu Bakar alipendekeza ima Omar au fulani Abdurrahman bin Auf kitu kama hicho. Omar akasema hapana, wewe Abu Bakar, kwa sababu wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekuchagua ukatuswalisha. Abu Bakar aliswalisha zaidi ya siku 12 wakati maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar aliswalisha zaidi ya siku 12 aswalisha yeye. Muru Aba Bakr falyusalli binnas. Sasa sisi tumekuridhia wewe kuwa kiongozi wetu katika jambo la kiutawala la kilimwengu hili, kama alivyokuridhia wewe kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi katika jambo la dini. Baada ya shahada hakuna kama swala. Tayyib. Kwa hiyo akachaguliwa pale Abu Bakar, akapewa bai'a. Hili nimelizungumzia, kuna kitabu, kuna risala imeandika kuhusiana na Saqifa Bani Sa'id. Allah afanye pesi kutoka kwake. Tumeleleza jambo lote hili kwa ujumla. Siku ile ile jambo likawa limeisha, siku ya Jumatatu. Ikapita Jumanne, Jumatano, usiku wa Jumatano ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam azikwa. Baada ya kuzikwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar akawakusanya watu wote msikitini. Jamani, kulitokea jambo fulani siku ya Jumatatu, nikachaguliwa mimi kuwa kiongozi. Sasa mimi nataka kujivua hapa, mumchague mle mtaka. Watu tumekuridhia wewe. Watu wote wakasema fadhala nnasu ilayhi fiala, hadithi inasema hivyo. Watu wakamiminika kwake, wakawa wanampa bai'a Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu msikitini, sio kwenye kichochoro, msikitini. Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu hakuwepo pale, na pia hakufurahika jambo lile kwa sababu naye hakushiriki. Ni wakamwita Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, wakafanya mazungumzo pamoja na Bani Hashim. Walipomaliza mazungumzo na Abu Bakar kumweleza hali hii yote iliyojitokeza, akamwambia basi nipe ahadi kwa swala ya dhuhuri, na kuahidi swala ya dhuhuri nitakuja msikitini. Mauidukum al-ashiya, nitakuja wakati wa dhuhuri msikitini. Lakini katika mazungumzo yale hakusema sasa wewe umesahau ile siku ya Jumatatu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anafariki akahusia kwamba mimi ni khalifa, mbona umejitusha wewe mzigo sio wako? Wala hakusema hivyo, maana mimi nishahusiwa kwamba wewe utakuwa ndio kiongozi wa Uislamu. Sasa mbona wewe umenikiuka mimi, ukaenda kuchaguliwa kule, hujui maneno haya, wasia huu hujui? Abu Bakar hakusema mbona hujaandikwa, yaani hakukuzungumza kitu hicho. Ali hakusema kukumbusha kama kuna maandishi wala kuna maneno. Kumwambia Abu Bakar as-Siddiq, alichomwambia ahadi yetu ni wakati wa dhuhuri. Kweli wakati wa dhuhuri, watu wameswalia dhuhuri, akasimama Abu Bakar akasema aliyosema, kisha akasimama Ali bin Abi Talib akazungumza aliyozungumza maneno mazuri kabisa, kisha akampa bai'a Abu Bakar mbele za watu, akampa bai'a mbele za watu. Kuna watu wanasema ni muda mfupi baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wanasema ni miezi sita baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vyovyote itakavyokuwa, Ali bin Abi Talib hakukumbusha tukio la karatasi, wala hakukumbusha la ghadirhum, wala hadithi ya maimamu 12 kwamba wewe umetukiuka. Hakufanya namna hiyo. Kilichofanyika ni yeye kwenda kutoa bai'a mbele za watu kuthibitisha kwamba Abu Bakar ni khalifa. Na haya yamesemwa kwenye vitabu vya Ahlu Sunna na hata vitabu vya Shia Ithna Ashari, vitabu vyao vya kutegemewa kabisa. Wao hawana namna ya kufikiuka, vinathibitisha tukio hili, ila wanalithibitisha katika njia nyingine ya mbaya zaidi. Njia mbaya zaidi, wao wanasema Ali hakufanya bai, hakutoa kiapo cha utiifu kwa khiari. Na hili nishalizungumza pia zaidi ya mara moja, kwamba eti Abu Bakari alitumu alimtuma Ali Umar na kikosi cha watu wakenda wakamburuta Ali bin Abi Talib, kama vile mgambo wa kodi unavyofanya wakati ule, waje wakabatwa wewe waburutwa wapelekwa, kwa nini unalipa kodi? La, sasa walikwenda wakavunja mlango wake, akapigwa teke ule. Fatima alikuwa iko mlangoni, akadabizwa na mlango na Umar bin Khattab, na alikuwa ni mja mzito, mimba ikaporochoka na ikawa ni sababu ya kifo chake. Akachukuliwa Ali bin Abi Talib, wakamkwida wakampeleka msikitini, toa bai'a. Huu ni udhalilishaji ambao wao wanaueleza katika vitabu vyao kana kwamba ndio manaqib. Sisi hatumjui Ali wa aina hiyo, hatumjui Ali wa aina hiyo. Sisi tumjua Ali ambaye ni shujaa albatil alanza, tumjua Ali sisi alhumam alhaidar alhumam, ndio tunamjua sisi, si Ali huyu. Kwa hiyo wao wanamdhalilisha Ali wakiona kana kwamba sasa wanafuta ile huruma ya umma, huruma ya umma. Ali akadhalilishwa, akanyongeshwa, akapokonywa haki yake, yani ili watu wapate kuingiwa na huruma. Kumbe wakati huo wanamdhalilisha Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib akatoa kiapo pale mbele ya Waislamu, hakutaja hadithi ya Ghadir Khum, wala hakutaja hadithi ya karatasi wala jingine, wala hakuna mtu alijitokeza, e bwana wewe, bwana wampa baia huyo Abu Bakari na wewe uhusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Labda pengine Ali akwambia tulieni, msilete tabu. Hakuna jambo hilo. Yani nini uwe na ujasiri wa kusema leo ashiru Ali bin Abi Talib? Ali ashiru na lipi sasa? Ali alipambana na makufar katika wakati ule, katika vita mbalimbali, mashahidi tofauti tofauti, ahzab na sehemu mbalimbali, ashiru pale. Kwa hiyo ni kadhib wa maini na mkorogo wa habari na mambo yanayotengenezwa katika sura isiyokuwa sahihi. Bali Ali bin Abi Talib aliwahi kutamka wazi kabisa kwa sinini, wakati Abu Bakari hayupo kashafariki, Omar hayupo kashafariki, Uthmani hayupo, Ali ana jeshi, ana watu, kashakuwa khalifa, anatamka maneno kwa uwazi kabisa, innahu bayani innahu bayani alqawm alladhina bayau Aba Bakr wa Umar ala ma bayauhum alayhi. Lazima innahu bayani alqawm alladhina bayau Aba Bakr wa Umar Uthman ala ma bayauhum alayhi, fama kana lilghaib an yurad lilghaib an yurad wala lishahid an yakhtar. Akaeleza anasema, inna mashura lilmuhajirin wal ansar idha ijtama'u ala rajulin wasammawhu imama kana dhalika lillahi ridha. Hani maneno ameyazungumza Ali bin Abi Talib akiwabainisha haya, akuyasema kwamba alikuwa na hofu awaogopa watu fulani, ana jeshi na jeshi lake laweza kumuhebeza na kumshinda huyo hasimu yake wa upande wa pili. Hakuna sababu ya kufanya taqiya. Angesema wazi tu wajipora ukhalifa ambayo si haki yako, si haki yao, lakini anawaambia hakika hapa na vingine, waliolipa kiapo cha utiifu mimi ni wale wale waliompa kiapo cha aliompa kiapo cha utiifu Abu Bakar na Umar na Uthman, kwa yale yale. Kisha akasema hakika hapa na vingine, shura inayokubalika katika kumchagua mtu ni shura ya Muhajirina na Ansar, wao wakikusanyika wakamchagua mtu wakasema huyu ndio imamu, hilo kwa Allah limekuwa ni jambo lenye kuridhiwa. Hakutamka hadithi ya karatasi. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha ya kuwa Ali bin Abi Talib au hadithi hii haina mahusiano yoyote na suala la ukhalifa. Faluadhi almuadhin, alafu tumalizie kipande cha pili insha Allah. Kwa hiyo huo ndio ufafanuzi juu ya nukta, juu ya hadithi hii. Lakini ashia rafidha qatalahum Allah, wao wanapolizungumza tukio hili wanalizungumza katika sura mbaya kabisa ya kuwachafua baadhi ya masahaba na kuwafanya ni watu wa khiana. Kwa mfano katika المراجعات kwenye kurasa 242 hii ya Kiswahili, sababu ni wa Kiswahili, Waswahili wapate kusoma waelewe uovu wa hawa maswahaba. Hii imeandikwa katika kitabu hiki. Wao wanasema kwamba kwanza katika madai yao wanadai kwamba Umar alimtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam na alibeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwamba Mtume anaweweseka na ana mawenge na amepiswa, Umar kasema. Lakini nimejaribu kuwasomea riwaya zilizokuja katika jambo hili, tumeona kwamba hayo maneno hayakusemwa na Umar, wa ila wao walikuwa lazimiki wazitaje hizo riwaya zinazoonyesha kwamba Umar ndio kasema maneno aliyosema Umar radhiallahu anhu, inna ar-rasul au inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghalabahu al-waja'u, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimzidia maradhi. Alafu wakati aliposema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezidiwa na maradhi, kuna mtu katika wale wenye kupinga upande huu waliosimama upande wa Umar kwamba Mtume asipewe hiyo karatasi kwa sababu ni mgonjwa sana, akasema kwani ana nini Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani amepiswa, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anaropokwa, hebu mpeni, sogeeni, istafhimu. Akasema hivi, ni kweli imekuja suala kwa njia ya maneno, imekuja kwa njia ya swali na kuwapinga wale wenye kusema kwamba asipewe Mtume sallallahu alayhi wasallam karatasi. Si kwamba watu wanathibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ana mawenge au Mtume sallallahu alayhi wasallam anaweweseka, hilo halikusemwa sina Umar wala mtu mwingine yote. Sasa kuyagagamiza maneno haya kwamba msemaji ni Umar radhiallahu anhu nionyesha kiwango cha juu kabisa cha chuki dhidi ya sahaba huyu. Unazungumza maneno na kuzua bila ya hujja wala burhan, wamzulia mtu Muislamu kitu ambacho hakukisema. Pia suala la kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika nini, wao haraka kabisa wanasema kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alihusia ukhalifa, ambapo hakuna riwaya hata moja inayoeleza suala hilo, labda kwenye vitabu vyao ambavyo haviaminiki na hata wao wenyewe hawaviamini, kwa sababu ukiwatajia riwaya zao sema sisi hizo riwaya sisi hatuamini kila kitu, kiasi ambacho kama riwaya labda katika mlango umekuja riwaya 32 zote kwao hazikubali, hazikubaliki. Sasa ikiwa vitabu vyao vimefikia kwenye kiwango hicho na haviaminiki kiasi hicho, dini yao wao wanaichukua wapi? Hili lina nafasi yake katika kueleza, na tuliwahi kulizungumza pia mwishoni mwa kitabu chetu Uyahudi nyuma ya pazia na Ahlul Bait, majibu kwa Mshia Mwazoa. Tukataja mfumo wao wa hadithi na maneno ya wanaovioni wao na namna vitabu vyao wasivyo, hata wao wenyewe namna wasivyoviamini. Wao wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuandika ule wasia, na sababu ni kama hii anaeleza Sharafuddin al-Musawi katika kitabu chake al-Muraja'at. Anasema sababu ambayo, hapo nitasoma maelezo yake, sababu ambayo ilimfanya mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam asiandike waraka huo licha ya upinzani wa Umar na wafuasi wake. Kishatengeneza kundi kwamba Umar ana wafuasi wake pale, ilikuwa kwamba kauli yao ya upinzani mkali na dharau, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweweseka, kauli hiyo ilimsababishia maumivu makali ya akili ambayo yalimfanya akalazimika kuyatelekeza mawazo yake ya kuandika wasia huu. Yani yale maneno yakawa yamemuumiza sana akili. Kwa nini hao wanaambia maneno haya? Kwa nini wanaambia mimi naweweseka? Kwa hiyo akili yake ikaumia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilipoumia ile akili yake akaona, ngoja niachane nao maneno haya, siandiki tena. Ngoja niachane na habari hizi za kuandika, siandiki tena. Kwa nini wameniumiza akili namna hii? Sawa. Asema kwani baada ya kauli hiyo ya kifidhuli kutoka kwa wengi wa maswahaba, kwamba kauli hii ya kifidhuli imetoka kwa wengi wa maswahaba na matumaini madogo sana ya waraka huo uliopendekezwa kutokuwa na maana yoyote. Kwa upande mwingine, kulikuwa na kila uwezekano kwamba waraka huo ungeishia katika kuzua utengano, mizozo, upotovu baada ya mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama pangeandikwa waraka, basi pangeanza kutokea utengano, mizozo na upotovu baada ya mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani wale watu waliopitisha kauli ya kifidhuli wakati alipoomba vifaa vya kuandikia wangeropoka maneno kuhusu waraka huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ameandika upuuzi. Yani wangesema hivi kwamba huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama lao wangeandika, basi lile wale watu wa upande ule wenye kupinga wangesema, ah, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam kaandika upuuzi tu hapa? Allah aipushe mbali, Mungu atuepushe mbali na kufuru kama hii. Wengine wangewapinga hawa, na mgogoro ungekuwa mkubwa zaidi kama waliofanya hata mbele yake mwenyewe, na wakati akiwa bado anayaona mambo, kiasi kwamba hakuweza kuwaambia neno zaidi ya kuwaambia waondoke mbele yake, kama ulivyosoma hapo juu. Lau angesisitiza katika kuandika wasia huo, wangekuwa wakaidi zaidi katika kuita upuuzi, na wafuasi wao wangekwenda mbali zaidi kuthibitisha madai yao kwamba maandishi hayo yalikuwa ni upuuzi mtupu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa ukaidi wangejaza vitabu vyao na tuhuma kama hizo, na kufanya uandiko kwenye vitabu vya historia pia upingaji wao wa wasia huo, ambapo matokeo yake ni kwamba hakuna ambaye angeweza kunukuu wasia huo kama rejea. Aendelea kumwaga ile sumu yake. Kwa sababu hizi, tutasikiliza. Kwa sababu hizi, kwa busara zake nzuri, aliamua kuachana na mawazo ya kuandika wasia huo, kwa kuhofia wale waliopinga matakwa yake na wafuasi wao kwamba wanaweza kufungua mlango wa kukanusha wasia huo na kuleta kashfa kuhusu utume wenyewe. Sababu za kitoto kabisa, kijinga kabisa. Yaani wewe usingine unaweza kukaa kutafakari hivi, huyu ni mtu anaweza kuitwa marja, au ni watu wanaosifiwa kwamba wamesoma logic na falsafa ya hali ya juu, alafu wanazungumza vitu ambavyo watoto wadogo hawawezi, yani walio katika fitra salima, ambao fikra zao hazijaharibiwa, hazijafanywa brainwash, hakuna taghsilu dimaghi iliyofanyika, watu wa katika fitra hawawezi kuzungumza vitu kama hivi. Vipi mtu mzima, mzee, tena shekhe, bali si shekhe, ni marja, mtu wa kurejewa katika pote kubwa kabisa, anaweza kuzungumza vitu kama hivi, alafu umma katika watu wanamsadikisha kwamba kweli? Kwani hawatafakari maneno? Yaani anasema, hebu zingatie kwa makini, kwa nini Mtume sala salama hakuandika? Kwa nini ule wasia hukuandika? Haya, Sharafuddin al-Musawi, tupe sababu. Sheikh amekaa na kilemba chake, asema sababu, kwa busara zake nzuri aliamua kuachana na wazo la kuandika wasia huo, kwa kuhofia wale wanaopinga matakwa yake na wafuasi wao kwamba wanaweza kufungua mlango wa kukanusha wasia huo na kuleta kashfa kuhusu utume wenyewe. Hiyo nukta izingatie. Tunaomba Allah, tunaomba hifadhi kwa Allah na kutegemea malipo kutoka kwake. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na hakika kwamba Ali na wafuasi wake watafuata yaliyomo kwenye waraka huo uliopendekezwa, yani kutii amri yake na kushikamana na ahlul baiti wake alayhi salam, na kitabu cha Mwenyezi Mungu, iwe ameandika au la, wakati ambapo wengine kwa hali yoyote hawatatii au kuheshimu amri hiyo hata kama itaandikwa. Kwa hiyo busara katika mazingira haya ililazimisha aachane na wazo la kuandika wasia huo, kwa sababu sio tu kwamba hautakuwa na athari kabisa baada ya upinzani wenye dharau, bali pia utasababisha kuelekeza wakataaji na wafuasi wao kwenye upotovu na ukosa imani, kama ilivyokwisha kuelezwa tayari. Wassalamu wako mwaminifu. Barua hii ameandika hivyo. Sasa ukijiuliza hapa, hakuandika kwa sababu aliogopea watu wataingia kwenye upotofu. Sawa? Maana yake ni kwamba sasa watu hawakuingia katika upotofu kwa sababu wasia haukuandikwa. Mnanielewa? Angeandika wangeingia katika upotofu na kuikana imani. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ili wasiingie katika upotofu, akaona asiandike. Kwa hiyo alhamdulillah, watu wamesalimika, hawakuingia katika upotofu kwa sababu wasia haukuandikwa. Ndio hivyo. Ndivyo wanavyoamini wao. Unakwenda kwa mujibu wa ile logic yao na mantiki yao walivyo. Kwa maana basi alhamdulillah, umma umesalimika. Lau tungeandikiwa wasia, watu wangepotea. Ambapo maneno hayo ni kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leteni karatasi niwaandikie maneno ambayo hamtapotea. Wao wanasema angeandika wangepotea. Mbona mambo ni kinyume sasa? Kwa hiyo akaacha, akaona asiandike, ili kwa sababu akiandika watu watapotea, wataukana ule waraka. A antum a'lamu am Allah? Hivi nyinyi ndio mnajua zaidi au Allah ndiye anajua zaidi? Maanake huyu anazungumza kwa wahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilo ni jambo la kwanza. Kwani jambo la pili, kwani kuna mambo mangapi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekabiliana nao na upinzani mkali, lakini hakuogopa lawama za wenye kulaumu, akayafikisha. Mambo mangapi? Yaani unaweza kukaa ukasoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaona ni mambo mangapi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na upinzani katika ufikishaji wake. Je, aliacha kuyafikisha kwa sababu ya kuogopea watu watapotea, au aliyafikisha? Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Qurani ndivyo inatuambia, risala ifikishwe, ataangamia mwenye kuangamia akiwa katika hali, katika uwazi na atahuika na kupata imani na uhai wa kweli yule atakayehuika, lakini katika uwazi. Bayyina ikubali. Afya atakayekufa akiwa tayari amebainikiwa na haki, na aishi atakayeishi lakini amebainikiwa na haki. Anasema liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Na ndio sifa ya waumini. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Watu hawaogopi lawama za kulaumu bwana. Sasa vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam aache kufanya jambo la wajibu juu yake kulifanya kwa sababu mtu fulani atapinga alafu atapotea, fulani atalaumu? Una historia ya mambo mangapi aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam asiyefikishwa kwa kuogopea watu? Sisi tuna historia ya mambo mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyefikisha bila ya kuogopa watu. Hakuogopa mtu. Na mingine yametajwa kwenye Qur'ani na mingine yamedhibitiwa kupitia sunna zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ameyafanya vile inavyotakiwa. Kwa sababu je, kwani kila ambalo limeletwa upinzani halikuandikwa? Upinzani ulianza kwa kina Abu Lahab bwana, ammi yake, mpaka nakiamisha kupambana na wanafiki na makafiri na washirikina, akipambana nao katika mambo mbalimbali. Mtume sala salam alithibiti, walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Allah alimpa thabati katika jambo. Watu walikuwa wataka kumtelezesha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atoke katika mstari, lakini Allah akampa thabati. Kwa hiyo si kweli anayozungumza Sharafuddin al-Musa ni maneno ya kitoto, si maneno ya kielimu. ni maneno ambayo yanaweza kuwababaisha watu wajinga wapumbavu ambao hawana misingi ya kielimu ya sawa sawa. Wajinga, kwa sababu vitabu vya Kiswahili vinaandikwa kwa ajili ya, utakuta wengi katika wanaosoma ni wajinga, hawajui dini, wanajikuta wanatoka katika mistari ya sawa sawa, waona kwa maneno yanayoandikwa ni maneno ya sawa, lakini upotovu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Naona ningeishia hapa, aliyosema kuhusiana na hadithi hii yawe imetosha. Sisi tutasema kwamba Mtume SAW aliyetamka kwanza alikuwa ni amri ya irshad, kwa sababu amri zinagawanyika. Amri katika sheria ya Kiislamu kwa misingi, si kila amri kwetu sisi inakuwa ni amri ya wajibu, ni amri ya ilzam, kulazimu, bali wakati mwingine amri inakuja kwa ajili ya kutoa mwongozo, kama ile amri ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu, kuandika masala ya madeni, mkikopeshana mpaka muda maalum, andikianeni, andikisheni, lakini sio wajibu. Kama hukuandika nimemkopesha fulani bini fulani kiasi fulani mpaka mwezi fulani, kwa wapata dhambi, upati dhambi. Ni amri ya irshad, na hiyo ndani ya Qur'an na nyingine nyingi nyingi nyingi. Kwa ni amri ya kutoa mwongozo na kuelekeza watu namna ya kufanya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna wa kumzuia kufikisha wahi, na ndio maana aliyesema na maswahaba waliyapokea, na hayo waliyosema waliyefanyia kazi, hakuna hata moja ambalo liliachwa. Walikuwa wakiwapa zawadi wajumbe wale, kadhalika walitolewa washirikina katika jaziratul arab. Nani aliyotoa? Ni Umar. Nani aliyotoa washirikina katika jaziratul arab? Nani kawatoa mayahudi? Nani aliyowaswaga mayahudi wa Khaibar? Umar radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo maswahaba waliyefanyia kazi aliyoagiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hakuna jambo lolote la risala ambalo lilifichwa au aliambiwa mtu mmoja wengine wakawa hawajui, kwa sababu Uislamu hauna kificho. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah was-salama. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.